من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere bir haftalık yurt dışı konferansı ve seyahati münasebetiyle vermiş olduğumuz aranın ardından kaldığımız yerden inşallah rahmen devam edeceğiz, ama sözlerime başlamadan evvel Almanya'nın muhtelif yerlerinden ve özellikle başkent Berlin'deki kardeşlerimizden sizlere çok selam getirdim. Kardeşlerimiz sizleri muhabbetle kucaklıyorlar ve bilesiniz ki batıdan İslam'ın güneşini doğmasına azimli, gayretli, ikinci asrı saadetin neferi olmaya çok yiğitler gördüm, adaylar gördüm. Allah sayılarını artırsın. Allah-u Teala misafirperverliklerinden ötürü o kardeşlerden hoşnut olsun. Onların selamını iletmekle başlamak istedim sözlerime. Bildiğiniz üzere Al-İmran suresinin 157. ayeti kerimesine kaldık değerli dostlar. İnşallah 157 ve sonrasındaki gelen 159'a kadar olan ayeti kerimeler inşallah ben tilavet edeceğim. Ve sonrasında üzerinde durulması elzem olan hususların üzerinde de durma gayreti içerisinde olacağız Allah'ın inayetiyle. Ben hiç vakit kaybetmeden Al-İmran 157 ve sonrasındaki ayetleri tilavet edeyim. Sonra da inşallah konuşulması gereken konularda konuşmaya çalışalım. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle Al-İmran 157'de mealen şöyle buyuruyor çok değerli dostlar. Ba'de a'udhu billah. Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz şunu bilin ki Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. Subhanallah. Andolsun ölseniz de öldürseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış, kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Dostlar, 157 ve 158. ayet-i kerimelerin üzerinde pek durulması gerektiği düşüncesinde olmadığım için hemen 159. ayet-i kerimenin içerisinde, bünyesinde taşıdığı birçok azık var. Bugün akşam inşallah onları irdeleme gayreti içerisinde olacağız. Dolayısıyla 159. ayet-i kerimeyi sizler de mealen dinlediniz ve işittiniz dostlar. Allahu Azza ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben aslında bir background'u olan, geçmişi olan bir mevzuya ilintili olarak bir şeyler söylüyor. Biliyorsunuz zaten son 3-5 haftadır dersimizin ana konusu Uhud meydanında cereyan eden hadiselerle alakalıydı. Yine bu ayeti kerimede Uhud meydanında cereyan eden olayın üzerine inmiş olan bir ayeti kerimedir. Bildiğiniz üzere yine belki tekrar ahsen kabilinden olacak ama Uhud'da aynen tepesini terk edenler olmuştu ganimet tamahı için. Yine aynı şekilde müşriklerin kıskaca almasının hemen ardından böyle endişelenen ve biraz kaçma meyilli olanlar olmuştu. Yine uzlete çekilip de bir kenarda işte akıbetini bekleyenler olmuştu. Vesaire vesaire çoğaltmak mümkün. Ama burada baktığımız zaman Uhud'da meydana gelen, cereyan eden bir hadise var. Ve Allah'ın ve Resulü'nün emrine muhalefet edenlerden bahsediyor ayet-i kerime. Hani o aynenin tepesi, cihat meydanını terk etmeye yeltenenler vesaire. İşte bu olayla ilgili olarak Yani bunu gerçekleştiren sahabelerle ilgili olarak Allahu Azza ve Celle Resulüne buyuruyor ki dostlar, Allah sana bir rahmet penceresi açtı. Allah'ın rahmet penceresinden baktın. Allah sana merhametle yaklaşmayı öğretti. Allahu Teala'nın merhamet nazariyesiyle baktın ve onlara kaba davranmadın. Onlara saba davranmadın. Onlara katı yürekli olmadın ve dolayısıyla da etrafından kaçıp gitmediler diyor ayet. Dolayısıyla biz bu ayeti kerimenin üzerinden inşallah bir ya da birçok hadise nasipleneceğimiz azıkları çıkaracağız. Dolayısıyla bugün inşallahü rahman vaktimizin el verdiği süre zarfı içerisinde konuşacağımız 3 tane temel husus var. 1. Bu ayeti kerime bize yumuşak huylu olmayı öğretiyor. Öyle değil mi? Mealde dinlediniz. Eğer sen onlara kaba davransaydın, onlara katı davransaydın, naif davranmasaydın, nezaket kuralları çerçevesinde hareket etmeseydin etrafında kimse kalmazdı. Allahu Ekber. Ehemmiyetini görüyor musunuz? Naif olmanın, nezaket çerçevesi içerisinde bir şeyleri anlatmanın. Birazdan detaylandıracağım inşallahurrahman. 2 ayeti kerime, hani istişare et onlarla sonra da Allah'a dayan diyor ya ayeti kerimenin içerisinde bir ibare. Bugün malum seçimlerin de yaklaşıyor olması münasebetiyle çok gündeme gelen ve karşılaştığımız argüman olan demokrasi eşittir istişare, istişare eşittir demokrasi gibi bu söylemlere inşallah istişare merkezli bir değerlendirme yapacağız. İstişarenin esaslarını konuşacağız. Son söyleyeceğimi şimdi ifade edecek olursam demokrasinin istişare, istişarenin de demokrasi olmadığını konuşacağız. Ve üçüncüsünde de hani ayet-i kerime yumuşak başlı olmayı, naif olmayı, nezaket kuralları çerçevesinde bir uslup takınmayı öğretiyor ya, ama bu Müslümanlara ve İslam'a düşmanlık beslemeyenlerle alakalı, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık besleyenlerin vakası öyle değil. Onlara tam aksine heybetli olmayı icap ediyor ve ettiriyor. İnşallah üçüncü başlıkta da Allah'ın inayetiyle onu konuşacağız dostlar. Birinci başlığa dedik ki yumuşak huylu olmak. Ayeti kerimeyi tekrar hatırlayalım. Uhud'da zafiyet göstermiş olan, aslında kendilerine kızılması icap eden o sahabelere Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Allahu Teala'nın ona vermiş olduğu rahmet nazariyesiyle yaklaşıyor ve onları affediyor, onları bağışlıyor ve onların bağışlanması için Allahu Teala'ya dua et diyor ve onlara kaba davranmıyor. Dolayısıyla azığımız şu tefsir-i Furkan'ın bu geceki ilk azığı. Bir Müslüman naif olacak. Bir Müslüman muhatabına öfkelenecekse ancak Allah için öfkelenecek. Bunun dışında Müslüman nezaket kuralları çerçevesinde kaba saba davranmadan davranacak ve hareket edecek. Bu niye önemli? Hemen söyleyeyim dostlar. Bakınız, Allah'ın Resulü bir davetçiydi. Bir peygamber olmanın da ötesinde bir peygamberin vazifesidir zaten bu. Nedir? Bir tebliğ eden, davet eden bir peygamberdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük özelliğiydi bu. Ya eyyuhel muddessir kum fe enzir. Daha üzerine örtünmüş böyle bürünmekte yatıyorken inen ayetlerden bir tanesidir. Kalk ve uyar. Tebliğ etmek peygamberin vazifesi. Onun işi. Öyleyse bir davetçi olarak peygamber aleyhissalatü vesselam yumuşak huylu olmuşken bu asrın davetçileri olarak bizler de böyle bir hasletle vasıflanmamız icap eder. Bir teşbih yapayım mı dostlar müsaadelerinizle? İçimizde bu sektörle uğraşan çok değerli kardeşler var. İlaç işleriyle uğraşan, belki onların alanıyla alakalı bir örnek vereceğim. Bir ilaç olduğunuzu varsayın, sizin elinizde bir ilaç var. Ve elinizdeki ilaçla iddia ediyorsunuz ki tüm insanlık kurtulacak. Bu kadar iddialısınız. Alanınızda bu kadar güçlüsünüz. Elinizde tuttuğunuz ilacın tüm insanlığı kurtarmaya kudretli bir ilaç olduğuna inanıyorsunuz. Ama siz onu tırnak içerisinde ifade ediyorum affınıza sığınarak, pazarlayamadıktan sonra, sunamadıktan sonra, ilacın kalitesini anlatamadıktan sonra, elinizde insanlığı değiştirmeye kudretli olan ilacın hiçbir kıymeti yoktur. Siz davetçisiniz. Bizler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin miras bıraktığı yerden daveti üstlenen yiğitler olma adayıyız Allah'ın izniyle. Allah bizi onlardan olmayı nasip etsin. Ama bizim elimizde öyle bir risalet var. Öyle bir kaynak var. Öyle bir ilaç var ki onunla insanlığın kurtulacağını iddia ediyoruz ve haklıyız Allah'ın inayetiyle. Ama biz bunu sunamadıktan sonra, biz bunu götürdüğümüz insanlara anlatamadıktan sonra, biz dilimizle, lisanımızla yani, halimizle ve kalimizle yumuşak huylu olamadıktan sonra, girdiğimiz yeri kırıp parçaladıktan sonra elimizle insanlığı değiştirmeye kudretli olduğuna inandığımız ilacın, reçetenin ne gibi kıymeti var ki dostlar? Hiçbir kıymeti yok. Allah için bu bugünkü belki de alabileceğimiz en güçlü azık olsun tefsir-i Furkan'ın. Elimizdeki ilaç kıymetli mi? Evet, vallahi kıymetli. Belki de elimizde tuttuğumuz o reçetenin dünyayı değiştirmeye yegane ilaç olduğuna iman ediyoruz biz. Ama ben bunu insanlığa götürdüğümüzde ikna edemedikten sonra, ben gittiğim yeri karaladıktan sonra, parçaladıktan sonra, naif olamadıktan sonra, nezaketle bu işi yapamadıktan sonra elimde tuttuğum ilacın çok kuvvetli olmasının hiçbir anlamı yok. Öyleyse davetçiler olarak üslubumuza dikkat edeceğiz. Belki de bu ayet-i kerimenin en güçlü azıklarından bir tanesi de bu. Meşru zeminde naif olacağız. Meşru zeminde nezaket kuralları çerçevesinde hareket edeceğiz. Meşru zeminde Allah ve Resulü'nün öngördüğü yumuşak huy sahibi olacağız. Hilm olacağız, hilm. Kırmayacağız, parçalamayacağız, zedelemeyeceğiz. Çünkü bu insanlığın bizim elimizde tuttuğumuz ilaca ihtiyacı var. Vebaldir vallahi. Sorumluluktur. Elimizdeki ilacın insanların tedavisinde mutlak çözüm olduğuna inandığımız halde ilacı götürürken hata ediyorsak Allah Azze ve Celle'den af dilemek icap eder. Onun için yumuşak huyluluk da bunlardan bir tanesidir. Bunu parantez içerisinde ifade ettikten sonra bir davetçi açısından nezaket kuralları çerçevesinde hareket etmenin, naif olmanın, yumuşak huyla daveti taşımanın önemini anlattıktan sonra bakınız bir hadis paylaşmak istiyorum dostlar size. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yumuşak huylu olmanın ne kadar kıymetli bir iş olduğunu anlatıyor bize. Ben susayım da hadis anlatsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbni Hanbel tahric etmiş. Diyor ki cehenneme girmesi haram olan, Allahu Ekber, heyecanlandınız değil mi? Cehenneme girmesi haram olan, cehennemin onu yakması da haram olan, Allahu Ekber ve İzzetü Lillah. Cehennem ona haram. Cehennemin ateşin onu yakması da haram. Size diyor ki bu kimseye haber vereyim mi? Sahabeler diyor ki ya Resulallah hele bir söyle o kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o kimse Müslümanların işini kolaylaştıran ve de onlara davranırken de yumuşak huyla davranandır. Yetmez mi azık? Cehennem seni yakmasın istiyorsan, hatta seni yakması haram olsun istiyorsan, ümmetin işini kolaylaştıracaksın. Beşşiru ve la tunaffiru. Yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz diyen Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse cehennemin, cehennem ateşinin bizi yakanlara haram olmasını istiyorsak, yumuşak huylu olacağız. Şimdi tabi bunu ben inşallah bir rivayetin üzerinden daha da zenginleştirmek istiyorum müsaadelerinizle. Bu özellikle bu örneği niye seçtiğimi de ifade edeyim. Bir davetçi olduğumuzu unutmayacağız. Bir davetçi nezaket kuralları çerçevesinde davetini taşıyacak. Öfkelenmeyecek. Öfkesi Allah için olacak sadece. Yumuşak huylu olacak ve elindeki reçetenin kıymetini asla unutmayacak. Çünkü kapısını çaldığımız o insanların bize hangi hayır kapılarını aralayacağını bilemiyoruz. Doğru mu dedim? Eyvallah. Bakınız yumuşak huyluluk nasıl kapılar aralamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer ve Yahudi bir bilginin hadisesini anlatacağım inşallah. Yumuşak huylu olmak ne kadar önemli? Lütfen dikkat dostlar. Ekranlar başındaki kardeşler. Yahudi bilgin kendisi anlatıyor. Sonradan iman ettiği için rivayetini alıyoruz. İman serüvenine kulak verin dostlar. Subhanallah. Diyor ki Yahudi bilgin, ben Tevrat'ı diyor çok iyi biliyorum. Ve Tevrat'ta gelecek olan peygamberin vasıflarından bahseder. Medine'de Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan onu kastederek, onda peygamberde olması gereken hasletlerin çoğunu gördüm. Vasıfları gördüm, etüt ettim. Bu Tevrat'ta bahsi geçen, müjdelenen peygamberin vasıflarının tıpatıp aynısı. Ama bir tanesi eksik. Onu yakinen görmem lazım. Yakınına varıp onu incelemem lazım. O özellik de bu peygamberde var mı yok mu? Artık bu işin ortaya çıkması lazım düşüncesiyle fırsatını kolluyor. O özelliğin ne olduğunu birazdan söyleyeceğim inşallah. Resulullah aleyhissalatü vesselam'la yakınlaşma fırsatını kolluyor. Ve bir fırsat doğuyor kendi aralarında. Ticaret yapıyorlar Resulullah aleyhissalatü vesselam'la. Al, ver, sattım, aldım. Aleyhissalatü vesselam Yahudi bilgine borçlanıyor. İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçiyor ha. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi bilgine borçlanıyor. Yahudi bilginin derdi, Resulullah aleyhissalatü vesselama ait göremediği bir tane vasfın da onda olup olmadığını görmesi ve tespit etmesidir. Ve ticaret neticesinde borçlanıyor dedim ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Borcunu ödeyeceği gün gelmeden bir gün öncesi. Yarınsa bugün örneğin. Daha Resulullah Efendimizin borcunu ödemeye bir günü varken varıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kapısını çalıyor. Ömer'le oturuyorlar evde. İş yerine giriyor ki selam kelam yok. Diyor ki siz Abdülmuttalib oğulların hepsi böylesiniz. Hepiniz böylesiniz. Ne zaman görülmüş ki tarihte sizin sözünüzde durduğunuz. Siz sözünüzün eri asla olmadınız ki şimdi olasınız. Borç verdik zamanında alalım diye. Hani daha verdiğiniz de yok. Ben uzatmıyorum böyle ağza alınmayacak çok kaba sözler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaretler vesaire vesaire. Tabii o Resulullah aleyhissalatu vesselama yüklendikçe yükleniyor. Diyor ki borcunu ödeyecektin, ödemedin, söz verdin, sözünde durmadın. Uzatmıyorum. Tabii bu Ömer. Hepimiz olsak belki hepimiz aynısını yaparız. Hemen ayağa kalkıyor diyor ki dua et Resulullah aleyhissalatu vesselamın evindeyiz. Ona hürmeten bir şey yapmıyorum yoksa senin gözünü patlatırdım. Tam da Ömer style yani radıyallahu anh. Diyor ki senin gözünü patlatırdım. Diyor ki ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Haddini bil. Diyor ki hürmeten sana vurmadım. İşte söz alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberdedir artık. Diyor ki Allah seni affetsin Ömer otur. Allah seni affetsin Ömer otur. Yakışmadı sana Ömer. Ömer'e yakışan bu değildi. Madem kalktın nasihata benden başlayacaktın Ömer. Diyecektin ki ya Resulallah senin bu adama borcun varsa vakti doldu mu? Vaktinde ödedin mi? Ne kadar? Yardımcı olalım mı? Geciktirmeyesin. Bir Müslüman sözünde durmalı gibi nasihatler etmeliydin bana Ömer. Yakışmadı sana. Sonra buna dönmeliydin ve demeliydin ki Yahudi vakti doldu mu ki bugün geldin? Keşke böyle yüksek sesle konuşmayaydın peygambere. Onun evinde biraz daha nazik davransaydın. Günü doldu mu dolmadı mı biz yardımcı olalım. Ona da bu denli nasihatler etmeliydin Ömer. Sana yakışmadı Ömer, Allah seni affetsin. Sonra döndü Yahudi'ye dedi ki bilgin. Ömer'le gidin yarın. Ömer şu bahçeye gideceksiniz. O hurmalıklardan hurmayı toplayacaksınız. Ve aldığımızdan biraz da fazla borcun en iyisini ödemek kabilinden bu Yahudi bilgine borcumuzu ödeyeceğiz. Tamam mı? Ömer tamam. Diyor ki Ömer'e Ömer o gittiğiniz hurmalıkların hurmasını beğenmeyecek olursa şu oradaki hurmalık var ya daha iyi olan oraya götür. oradaki hurmalardan seçsin, biraz da fazlasından ver, borcunu en iyi ödeyenlerden olalım Ömer. Ertesi gün olmuştur, hurmayı alır, fazlasını da verer, verir Ömer. Sonra Ömer'le Yahudi bilgin tam ayrılacaktır. Yahudi bilgin der ki, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ama Ömer anlamaz. Der ki, ne oldu? Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur Ömer. Ben yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Diyor ki, ne oldu Ömer? Soruyor Ömer. Ne oldu Yahudi? Ne oldu sana? Subhanallah, diyor ki Yahudi bilgin, ya Ömer. Diyor ki, ben Tevrat okudum. Tevrat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olması gerektiği vasıfların hepsini gördüm ama bir tanesini görememiştim. O da yumuşak huy sahibi olmak, hilim sahibi olmak, nazik olmak, nezaket kuralları çerçevesinde olmak, naif olmak. Hepsini görmüştüm ama bunu görememiştim. Bunu tespit edebilmek adına böyle yaptım. Bana verdiğin hurmalardan az birazını ver, rızıklanayım. Gerisi Allah yoluna infaktır. Almamıştır hurmaları. Anladınız mı nezaketli olmanın nedenli, önemli olduğunu bir davetçi açısından? He? Züccaciye dükkanına girip de böyle yıkıp yemirmek değil yani davet taşımak. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak. Çünkü senin elinde tuttuğun reçete özellikle Müslümanlar ve genelde bütün insanlığı değiştirmeye kudretli bir ilaç. Sen sıradan birisi değilsin. Öyleyse öfkemiz, gadbımız, yani kızgınlığımız olacaksa bu Allah için olmalıdır. Hele hele davetçi davet taşırken naif olmalıdır ve yumuşak başlı olmalıdır. Allah bize olmayı nasip etsin. İşte Ali İmran 159 özellikle ayetin birinci kısmında bundan bahseder dostlar. İkinci kısmında demişti ki başlık. Derse sonradan gelen kardeşler kaçırdığı için tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. İkinci başlığa demiştik ki hani ayette geçen bir ibaredir. İstişare et ve Allah'a dayan. Ben de bugün istişare mevzusunun üzerinde biraz konuşmak istedim. Çünkü bugün çok sık karşılaştığımız argümanlardan bir tanesi de malum seçimler de yaklaşıyor. Daha doğrusu halk oylaması, diğer tabiriyle referandum. Onun için belki de hatırlatmakta fayda vardır düşüncesiyle de inşallah istişare konusunu bu bağlamda değerlendireceğim. Argüman şu dostlar, biz demokrasinin bir küfür sistemi ve nizamı olduğunu iddia ettiğimiz zaman karşılaştığımız argümanlardan bir tanesi de hocam yapma ya. Demokrasi eşittir bildiğin istişare ya, ayette geçiyor ya. O kaldır, olur mu olur, İslam'da da öyle değil mi istişarede, yol yapalım mı yapalım, aynısı diyor da işte. Hocam aynısı, doğru mu? Evet, ben de diyorum ki benzer tarafı vardır ama her benzer aynileştirilmez. Benzerler aynileştirilmez. Bu caiz değildir. Onun için diyoruz ki bugün bu vesileyle istişarenin esaslarını konuşalım. İstişare dendiği zaman üzerine oturduğu esasları bugün inşallah mevzu edelim. Çünkü son söyleyeceğimizi şimdi söyleyelim mi dostlar? İstişare demokrasi, demokrasi de istişare değildir. Olamaz. Benzer yönü olmakla birlikte evet, hani iyi mi kötü mü, çoğunluğun görüşüne göre hareket etme, evet bu kabilden. Ama demokrasinin vakasıyla istişarenin vakası farklıdır. Bugün belki de hayatımızın ilerleyen kısımlarında bize çok lazım olacak olan istişarenin esaslarına dair bir parantez açmak istiyorum. Onun için bundan sonra size birisi gelir de derse ki kardeşim sen niye oy sandığına gitmedin? Sen bugün parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi işte öngören bu referandum sandığına niye gitmedin? Demokrasi de aslında bir nevi istişaredir dendiğinde böyle diyeceksin. İstişare demokrasi değildir. İstişare üç esase oturur. Onlar da şunlardır diyeceksin. Ben de onu şimdi size anlatacağım inşallah. İstişare bir. Eğer ki konu, mevzusu olan, mevzu bahis olan konu vahyin tayin ettiği bir konuysa, şer'i hükümlerce belirlenmiş bir konuysa, çoğunluğun orada söz hakkı asla muteber değildir. İstişareye açılamaz daha doğrusu, daha net bir ifadeyle. Tekrar ediyorum, eğer ki söz konusu olan mevzu, vahyin çizgilerini belirlediği, hükmünü tayin ettiği bir konu ise, o konu istişareye açılamaz. Dolayısıyla çoğunluğun bu konuda sözü itibar edilmez. Ben size bu konunun daha iyi anlaşılmasına inşallah örnekler vereceğim ama öncesinde bu konunun ehemmiyetine dair birkaç kelam söylemek istiyorum. Bugün demokrasi istişarenin aynısıdır diyenler yalan söylüyor. Biz onlara diyoruz ki Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Ağzınızdan çıkanları kulağınız duysun. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Yahudilerin hasletlerinden bahsederken diyor ki Allahu Azze ve Celle, o Yahudiler kavramları olması gereken mecradan çıkarıp tahrif ederler diyor. Demokrasinin bir vakası var. Demokrasinin bir hakikati var. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَضِعِهِ Onlar diyor mevzulardan tamamen tahrif ederler diyor o kavramları. Sen nasıl olur da demokrasi istişareyle aynı tutarsın ya? Demokrasinin bir vakası var. Bizim tarifimiz de demokrasi Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde sözü alemlerin Rabbi olan Allah'tan alıp beşere vermektir. İstişare bu mudur? Vallahi değil. Şimdi söyleyeceğim. Ama o denli ileri gittiler ki daha bir ilk öğretimde okulda senenin başında sınıf başkanı seçecekler. Sırf çocuklara demokrasi zehrini enjekte edebilmek için. Kurdukları tezgaha bakınız. Kabin yapmışlar. Oy pusulaları bastırmışlar. Sınıfa başkan olacak olan çocuklar daha bunlar ya. 10 yaşında bebeler. Adaylıklarını ortaya koyunca sınıflarda propaganda yapmışlar. Ve kaymakam açıklama yapıyor. Adana'da. Kaymakam bir ilçede diyor ki evet sınıfta bir başkanlık seçiminde kabin yaptık, oy pusulası bastırdık, işte adayların kimliklerini bastırdık. Bunu sırf çocuklarımız demokrasinin seçme ve seçilme hakkı olduğunu anlasınlar diye yaptık. Allah'a bak. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَضِعِهِ İşte tam bu. Demokrasiyi seçme ve seçilme hakkı olarak tanıtıyorlar mı bugün? Maalesef evet. Halbuki demokrasinin bir hakikati var. Demokrasi seçmek ve seçilmekten ibaret değil. Biz tarifini yaptık az önce. Allah'ın mülkünde sözü Allah'tan alıp beşere vermenin diye bir adıdır demokrasi. İstişareye dönüyorum bunu ifade ettikten sonra. Birincisinde dedik ki bunu unutmayasınız ha dostlar unutmayalım. Birinci şart eğer ki vahyin tayin ettiği bir mesele ise istişareye açılamaz. Çoğunluğun görüşüne itibar edilmez. Tıpkı nerede olduğu gibi? Hudeybiye'de olduğu gibi. Ben size hemen örnek vereceğim inşallah. Hudeybiye'de Hazreti Ömer radıyallahu anh belki bunun için verilebilecek en böyle nadide örneklerden bir tanesidir. Dikkat edin şimdi size bir hadis okuyacağım dostlar. Lütfen takip edin. Derdim belki tekrar gibi oluyor mu bilmiyorum ama affınıza sığınıyorum. Derdim anlaşılsın yani. Allah Resulü bir hadiste buyuruyor ki Ömer ve Ebu Bekir'e hitaben siz ikiniz eğer bir konuda istişare ettiniz ve ittifak ettiyseniz sizin kararınıza muhalefet etmem diyen Resulullah'tır. Hatırladınız mı o hadisi? Siz ikiniz bir konuda uzlaştıysanız size muhalefet etmem diyor. Ama Hudeybiye'de etti mi? Etti. Hudeybiye'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabelerin hiçbirisini dinlemedi. Hani çoğunluk? Hani çoğunluğun görüşü istişarenin esasıydı? Değil. İstişarenin 2-3 tane maddesi var. Birbirlerine benziyor olsa bile aynıleştirilemez. Birincisi bu. Vahyin tayin ettiği bir meselede çoğunluğun görüşüne müracaat edilemez. İstişareye açılamaz. Hudeybiye'de olduğu gibi geldi Ömer dedi ki ya Resulallah tabii ben bunu kendi ifadelerimle söylüyorum. Hudeybiye Antlaşması'nda Ömer'in refleksini ve reaksiyonunu Allah için tarih kitaplarında okuyasınız. Geliyor diyor ki, ya Resulallah, mefhumen söylüyorum. İzzetli olan biz, zillette olan onlar değil mi? Gidelim Allah için savaşalım. Biz Kabe'yi tavaf edelim, biz ettiğimiz gibi develerimiz de tavaf etsin. Neden çekiniyoruz? Neden kaçınıyoruz? Bu Hudeybiye Antlaşması zillet anlaşması değil mi ya Resulallah? Bu nedir ya? Ömer ve birkaç tane Ömer gibi düşünen sahabeler razı gelmediklerini ifade edince Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara susun, bilmediğiniz şeyler var dercesine ene abdullahi ve rasuluh, ben Allah'ın kulu ve elçisiyim, len uhalife emrahu, ben onun emrine asla muhalefet etmem. Subhanallah. Ömer'e hitaben dedi ki, Ömer, ben Allah'ın kulu ve elçisiyim, onun emrine muhalefet etmem, bunu bil. Ömer tabi hızını alamadı, Ebu Bekir radıyallahu anh'a gitti. Dedi ki, ya bu Hudeybiye Antlaşması bir zillet anlaşmasıdır. İzzetli olan biziz, böyle bir anlaşma olmaz. Gel Resulullah'ı ikna edelim, gidelim Mekke'ye, kılıçsa kılıç, tavafsa tavaf. Kabe'yi ziyaret edelim, umremizi yapalım, hatta develerimiz bile Kabe'yi ziyaret etsin dedi Ömer. Ebu Bekir dedi ki, o Allah'ın elçisidir, o Allah'ın emirlerine asla muhalefet etmez. Bu tartışmayı duyan Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah, bunu götürün evinize ha. O boşuna Ebu Ubeyde olmadı, o boşuna ümmetin emini olmadı. İnne li kulli ümmetin eminun. وَاَم۪ينُ هَذِهِ الْاُمَّ اَبُوْ عُبَيْدَ اِبْنُ جَرَّهِ. Her ümmetin bir emini vardır dedi ya, bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde'dir demişti Efendimiz. İşte Ebu Ubeyde, Ömer'in böyle konuşmalarını duyunca omuzuna tıklıyor, diyor ki, Ömer, burada muhasebe edilecek birisi varsa o da senin nefsindir. O peygamber ki Allah'ın emrine muhalefet etmez, kendine gel. Ömer anladı meseleyi. Tarih kitaplarında okuduğum mahcubiyetinden Medine'ye dönerken, Resulullah'ın solunda olması gerekirken, kervanın en arkasına geçmiş ki Allah'ın Resulüne görünmeyeyim diye. Ama Resulullah onu çağırtıyor. Ömer'i bana bir çağırın diyor, o tabi mahcup, diyor ki herhalde benimle ilgili ayet indi. Ömer, inna fetahna leke fethan mubina. Allah bize apaçık bir fetih müjdeledi ya Ömer. O zillet dediğin yerden Allah yıllar öncesinden zafer müjdele diyor Ömer. Ama ne demişti Hudeybiye'de? Ana abdullahi ve rasuluh. Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Lan uhalife emrahu, onun emrine muhalefet etmem. Soruyorum dostlar size. Tefsirul Furkan müdavimleri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çoğunluğun görüşüne uydu mu? Niye uymadı? Çünkü yapacağı işle alakalı Allah söz söylemişti. Allah'ın sözünün olduğu yerde beşerin görüşüne yer yoktur. Aldık mı azımızı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah bana nasip etsin evvela. Allah'ın söz söylediği yerde beşere söz hakkı yoktur. Halas. Hani istişare? Demek ki şartlı. Benzerleri aynileştirmeyeceğiz. İki, fikri ve uzmanlık isteyen hususlarda çoğunluğun görüşüne değil, ehil olanın görüşüne müracaat edilir. Doğru mu? Örnek var mı? Var. Bedir'den Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bildiğiniz üzere Bedir'de, bakınız istişare bu alanda da geçerli değilmiş demek ki. Geldi Bedir'de bir yere konuşlandı. Hatırladınız mı hadiseyi? Kim? Habbab, yahut da okunuşu Habbab İbni Munzir. O geldi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a, dedi ki, ya Resulallah, erâeyte hâzel menzile emenzilen, bu konuşlandığımız yer Allah'ın sana konuşlan dediği yer mi? Subhanallah. Bakınız, hani şeyhlerin, hocaların, ağabeylerin, efendilerin, abimizin, hocamızın, üstadımızın işte söylemleri sorgulanmaza da bir örnek teşkil eder. Onu da hemen parantez içerisinde arada ifade etmiş olalım. Diyor ki ya Resulallah, burada şimdi konuşlandığımız yer Allah'ın sana konuşlan dediği yer mi? Nedir? Soruyor Resulullah'a. Diyor ki eğer öyleyse ne bir santim ileri ne de bir santim geri kaldığımızı görmeyeceksin ya Resulallah. Hele bir de. Diyor ki yok. Harbu vel makide ra'yun, bu bir görüştür, hiledir, tuzaktır, benim planımdır deyince diyor ki o zaman yanlış. Bura değil ya Resulallah. Olması gereken yer bura değil. Nere? Şurası ya Resulallah. Kuyuları tutacağız. Hatta bir rivayette de şöyledir. Diyor ki ya Resulallah, güneşi karşımıza almayalım, arkamıza alalım. Düşman bizimle savaşırken güneş onların gözünü alsın. Bunu bile hesap etmiş İbn-i Munzir. Bir kişinin görüşüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'in stratejisini değiştirmiştir. Doğru mu? Eyvallah. Hani istişare? Öyle değil. Her şey istişare değil. İkincisi de buymuş demek ki. Fikri konularda, uzmanlık isteyen konularda işin ehline müracaat etmek haktır. Yoksa caiz değildir. Üç, şimdi gelelim istişare nerede yapılır? Ha, ta başta ifade edecektim, unutmadan söyleyeyim. Devlet başkanı, yani bizim anlayacağımız dilde ifade ettim. Bizim literatürümüzde onun adı halife, müminlerin emiri, müminlerin reisi, müminlerin başkanı. Onun istişare etmesi vacip değil, menduptur. Vacip değil. Etmediği zaman günahı yoktur. İstişare edilecek konularda. Onlar da az önce söylediğimiz hususlar zaten değil. Peki ne? Kala kala ne kalıyor biliyor musunuz? Bir mahalleye bir okul yapılacak, bir de hastane. Hangisini önce yapalım sorusu istişare konusudur. Oradan arkadan kardeşler der ki ya hastane daha önceliklidir bizim alanımızla ilgili. Burada kardeşler de der ki yok, okul biraz sapa kalıyor çocuklara, okul olsun. Buyurun. Sabaha kadar istişare edebilirsiniz, caizdir. Yahut da ziraatle uğraşan çiftçileri işte ne bileyim bir yardım yapmak istiyor halife. Karar verecek istişare heyetini, meşvereti toplar. Der ki bu sene çiftçilerimize yardımımızı nakit parayla mı yapalım, ziraat aletleriyle mi yapalım? İstişare konusudur. Halife sabaha kadar tartışabilir, caizdir. Ama halife faizi helal yapalım mı yapmayalım mı tartışamaz. İçkinin ruhsatına onay verelim mi vermeyelim mi? O mahallede ihtiyaç var mı acaba? İstişare yapamaz. Başörtüsün için eller kalkamaz. Çünkü o konuyla alakalı sadece söz hakkı olan Allah'tır. O sözünü söylemiştir. Beşere semi'na ve ata'na kalmıştır. Dolayısıyla demokrasi eşittir istişare, istişare eşittir demokrasi değil. İstişarenin üç esasını da böyle ifade etmiş olalım. Tabi bunlar kısaca ifade edilecek şeyler dostlar. Üçüncü başlığı hatırladınız mı? Demiştim ki yumuşak huyluluktan bahsetmiştik ya. Tabi bu Allah'a, Resulüne ve muntesiplerine düşmanlık beslemeyen, aynı o mesela bir bedevi gelmiştir iman etmeden mescide bevletmiştir, bilmeden cahilane, aynı o Yahudi bilgin gibi öğrenmek kastıyla ne bileyim sadece nötrdür yani. Ama Allah'a ve Resulüne düşmanlık besleyen, kindar olan, İslam'ı yerle yeksan etmeyi kendisine gayelerin gayesi edinmiş Allah düşmanlarına yumuşak huylu olmak caiz değildir. Eşiddâ'u alel kuffâri ve ruhamâ'u beynehum. Onlar birbirlerine, kendi aralarında merhametli, Allah düşmanlarına ise şiddetlidirler. Vesselam. Nokta. Kime karşı şiddetli olacağımızı, kime karşı vakarlı olacağımızı, kime karşı heybetli olacağımızı unutmayacağız. Ama bugünkü yöneticiler belli ki bunu karıştırmışlar. Hakikaten karıştırmışlar. Görüyoruz daha 30 gün olmadı 300 Müslümanı gözaltına aldılar. ve almaya da devam ediyorlar. Kim ki Allahu Azza ve Celle'nin dinini haykırırsa, alemlerin Rabbi olan Allah'tır derse zulüm görüyor bu ülkede. Karıştırdılar. Kime şefkatle yaklaşacaklarını, kime katı olacaklarını, kime heybetli olacaklarını hakikaten karıştırdılar. Allah onları affetsin. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim? Ama karıştırdılar. Müminlere karşı şiddetli olmayacaksın. Mümini, kardeşini hapse atmayacaksın. Rabbi Allah dediği için onu Ruslara teslim etmeyeceksin. Yabancı şubelerde şu anda tıklım tıklım Müslüman dolu. Senin heybetin, senin cesaretin, senin vakarın kafire karşı olmalıdır. Allah'tan kork. Eşiddâvu alel kuffâr. Allah diyor ki kafire şiddetli olun. Kafire katı olun. Heybetinizi kafire gösterin. Mümine değil. Ve ruhamâ'u beynehum. Merhametli davranın müminlere. Aranızda merhametli olun. Ama görüyoruz ki kafirlere merhametliler, müminlere şiddetli. Cezaevinde hiç kafir görmedim ben siz. Hep Müslüman dolu. Hala da Müslümanlara zulmetmeye devam ediyorlar. Bizim üstlerimizden kalkan uçaklarla bugün İdlib'de yüzlerce çocuğu toprağın altına vermedik mi? Bakmaya, seyretmeye dahi kalbimiz el vermiyor. Çocuklarımız aklımıza geliyor. Gözümüzün önüne geliyor. Nefes almaktan böyle düçar, böyle ne bileyim aciz kalmışlar ya. Ama bir hakikat var. Bu Müslüman çocukların başına gelenlerin hepsi bizim üstlerimizden kalkan ve bunlara yol veren bizim yöneticilerimizin eseridir. Kafirlere karşı şiddetli olsana. Vakarla, heybetle çık de ki ABD bu an itibariyle üstümü sana kapatıyorum de. Eşiddâvu alel kuffâr diyor Allah. Böyle olsana. Onlar karıştırdılar. Müslümanlara zulmediyorlar, kafirlere karşı hay hay. Kendi ifadeleriyle söylüyorum. Demedi mi? Fırat kalkan bitmiştir. Bundan sonra hangi harekat varsa başımız üstüne nerede olmamız gerekiyorsa. Ya senin Müslümanların yanında olman icap ediyor. Onlara yumuşak huylu olman gerekiyor. Onları omuzlaman ve onlara sarılman icap ediyor. Kafirlere değil. Allah böyle yöneticileri ıslah etsin. Ve bildiği gibi yapsın. Ama işte biz burayı karıştırmayacağız. Biz kime heybetli olacağımızı bileceğiz. Ben de onun için tam burada az önce yumuşak huyluluğuyla birilerinin imanına vesile olan o peygamberden, aynı peygamberden, Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kafire karşı nasıl heybetli olunduğuna dair başka bir örnek vermek istiyorum. Öyle de olacağız, böyle de olacağız der gibi. Allahu Ekber. Aynı peygamber. Ubey bin Halef. Müşriklerin en azılılarından. Umeyye bin Halef. Ubey bin Halef. Utbe, Ebu Cehil. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özel duası vardır onları kahreyle diye. Bedir meydanından öncedir. Bedir öncesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gezerken ashabına der ki ashabım şuraya iyi bakın. Bir yer gösterir. Toprak parçası böyle. Buraya iyi bakın ashabım. Burada Ebu Cehil'i göreceksiniz. Burada Umeyye'yi göreceksiniz. Burada şunları şunları şunları göreceksiniz. Burası onlara mezar olacak dedi Zişan Efendimiz. Ama ta Mekke asrından, Mekke döneminden bu yana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik her daim kinini kusan bir adam vardı ki o adam Ubey bin Halef'tir unutmayasınız. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'de tevafuk eder ve der ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu atımı gördün mü? Dikkat edin ha. Şu atımı gördün mü der Ubey. Gördüm diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu ata ben her gün tam 16 ölçek darı veriyorum. İyi besliyorum. Bunun üzerinde seni kolayca öldürebileyim diye. Atın hususi diri olsun. diye besliyor ki o atının üzerinde kafasına koymuş Resulullah Aleyhissalatu Vesselam öldürecek. 16 ölçek darı veriyorum her gün. Sırf güçlü olsun, kuvvetli olsun, kavi olsun, dirayetli olsun. Onun üzerinde seni öldürebileyim diye sana bu kadar kindarım. Efendimiz diyor ki ta o zaman. Diyor ki Ubey, kim bilir diyor, Allah inayet ederse ben seni öldürürüm. Hani o az önceki peygamber? He? Ömer'e yanlış yaptın Ömer, böyle olmamalıydı diyen peygamber nerede? Eşidda'u alel kuffar. Bu Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın düşmanına merhamet edilmez. Allah'ın düşmanına Allah'ın istediği dilden cevap verilir. Bakarsın seni ben öldürürüm Ubey dedi Resulullah. Ve Bedir. Abisi, akrabası öldürüldü. Umey bin Halef. İntikamı böyle zirve yaptı Ubey bin Halef'in. Dedi ki sana bir sonraki savaşta gününü göstereceğim Muhammed. Yer Uhud. 16 ölçek darıyla beslemeye devam. Uhud'da Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın üzerine doğru gelirken belli ki öldürmeye geliyor ve sahabeler de bu hadiseyi biliyor. Hemen Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın çevresini böyle sarıyorlar ki onu koruyacaklar. Aleyhissalatu Vesselam diyor ki hepiniz açılın. Ben diyor onu öldüreceğime dair Allah'a söz verdim. Ubey benimdir. Hele bir çekilin. Ubey kendisinin söylediklerini anlatıyorum sonrasında. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın elinde mızrakla onun geldiği yöne doğru koştuğunu görünce bu sefer Ubey kaçmaya başlıyor. Eşidda'u alel kuffar budur. Kafire anladığı dilden konuşacaksın. Ama Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Allah'ın inayetiyle mızrağını bir fırlatıyor ve isabet ediyor. Size söyleyeyim mi? Ubey bin Halef ne diyor? Yanındakiler diyor ki Ubey yaran çok ağır değil, ölmeyeceksin. Diyor ki o beni öldüreceğine dair söz verdi. Vallahi üzerime tükürse yine öleceğim. O diyor beni öldüreceğini diyor yerleştirmiş. Öldürecekti beni, söz verdi. Üzerime sadece tükürse ben yine ölürdüm. Böyle diyor. Hani az önceki peygamber? Ömer'e biraz sert çıktı diye kızan peygamber nerede dostlar, soruyorum ya. Dolayısıyla hatları karıştırmayacağız. Ha? Bugünkü yöneticiler maalesef bu manada sınıfta kaldı mı? Kaldı. Allah öncelikle bana, sonra da siz değerli Haziruna ve ekranlar başındaki kardeşlere dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Allah-u Teala bize nerede merhametli ama nerede de heybetli durmamız gerektiği konusunda başarılar nasip etsin. Hatları karıştıranlardan eylemesin Allah bizi. Allah cümlenizin ve cümlemizin taksiratını affe mağfiret eylesin. Razi ve memnun olsun. Subhane rabbike rabbil izzete amme yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.